आई चिड़िया, चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, धप धप करता आया भालू, धप धप करता आया भालू, ढोल उठाकर लाया भालू, भालू ढोल बजाएगा ताकैया नाच दिखाएगा, भालू ढोल बजाएगा ताकैया नाच दिखाएगा, चिड़िया मौज उड़ाएगी फुर फुर कर उड़ जाएगी, चिड़िया मौज उड़ाएगी फुर फुर कर उड़